بسم اللہ الرحمن الرحیم. رنگ و نور شمارہ 564. بڑا خزانہ. اللہ تعالیٰ کا کرام قرآن مجید سارا کا سارا بہت افضل, بہت اعلیٰ اور بہت شاندار ہے. پھر اس عظیم کلام میں سب سے افضل, سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر آیت الکرسی ہے. آئیے توجہ سے پڑھ لیتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخری. چار طبقے. آیت الکرسی تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے. یہ آیت مبارکہ آسان بھی ہے. اکثر مسلمانوں کو یہ بھی علم ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے. اکثر مسلمان یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی دنیا کے ہر خزانے اور ہر نعمت سے بڑھ کر ہے, مگر پھر بھی اکثر لوگ آیت الکرسی کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے. بات دراصل یہ ہے کہ آیت الکرسی بہت اونچی نعمت ہے. یہ نعمت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتے. یہ بہت بڑا شاہی خزانہ ہے. یہ خزانہ ہر کسی کو نہیں دیا جاتا. یہ ایک خاص قسم کی طاقت ہے. یہ طاقت ہر کسی کو نہیں ملتی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ طرح طرح کے وظائف میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں مگر آیت الکرسی نہیں پڑھتے. عاملوں کے دروازوں پر گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں مگر سب سے بڑا عمل یعنی آیت الکرسی نہیں اپناتے. بلکہ حالت یہاں تک جا پہنچی ہے کہ اگر آپ سے کوئی شخص کوئی خاص عمل پوچھے اور آپ اسے آیت الکرسی بتا دیں تو وہ مایوس نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے, کیونکہ وہ آیت الکرسی کو خاص عمل نہیں سمجھتا. ہاں اگر اجنبی الفاظ والی دعائیں بتا دو تو بہت خوش ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آیت الکرسی صرف چار طبقوں کو اہتمام کے ساتھ نصیب ہوتی ہے. نمبر ایک, انبیاء علیہ السلام کو. اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. نمبر دو, صدیقین کو. یہ دروازہ کھلا ہے مگر صدیق کا بلند مقام بہت کم افراد کو ملتا ہے. وقلیل من الآخرین. نمبر تین, وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اسے آیت الکرسی کا اہتمام نصیب ہوتا ہے. یہ دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طبقے میں شامل فرمائے. نمبر چار, وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل یعنی شہید ہونا ہو اسے آیت الکرسی کا اہتمام نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ میں سے جو چاہتا ہو اسے یہ مقام عطا فرمائے. بھائیوں اور بہنوں, آیت الکرسی بڑی نعمت ہے, بہت عظیم نعمت. زندگی کے سانس باقی ہیں, اس نعمت کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کر لو. آئیے دل کے شوق سے پڑھتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخری. مردود کا برا حال. اس زمانے کے ایک بڑے شیطان نریندر مودی کا آج کل بہت برا حال ہے. مودی میں اگر تھوڑی سی غیرت ہوتی تو وہ خودکشی کر لیتا, مگر غیرت کہاں. کشمیر کا احتجاج اس سے سنبھالا نہیں جا رہا. اللہ تعالیٰ اہل کشمیر کو غلبہ اور نجات عطا فرمائے. پٹھان کوٹ پر حملے کے بعد مودی نے بعض بڑے بڑے دعوے کر لیے مگر وہ اپنا ایک دعویٰ بھی پورا نہ کر سکا. اڑی پر حملے کے بعد اس نے کارروائی کی دھمکی دی مگر دھوتی میں ہی سرجیکل سٹرائک ہو گیا. سارک کانفرنس منسوخ کرا کے پاکستان کو تنہا کرنے کی بات کی مگر خود اپنی دوغلی پالیسیوں کی وجہ سے ہر جگہ مشکوک ہو گیا. پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دی مگر خود اس کا اپنا پانی لداخ کا راستہ بدل گیا. ابھی پانچ ملکوں کے اجلاس میں پھر مجاہدین کا مسئلہ اٹھایا تو چینی صدر نے ایسا ذلیل کیا کہ مودی کو چنگچی بنا دیا. ایک ذلت کے بعد دوسری ذلت, ایک رسوائی کے بعد دوسری رسوائی. کاش پاکستان کی سیاسی حکومت میں کچھ دم ہوتا تو اب تک نقشہ ہی بدل چکا ہوتا. اہل کشمیر کی جرأت و استقامت کو سلام. عظیم عرش اور عظیم کرسی کا مالک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے. آئیے والہانہ جذبے سے پڑھتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. عجیب نقطہ. آیت الکرسی کے بارے میں احادیث و روایات اور اقوال بہت زیادہ ہیں. اس عظیم الشان آیت مبارکہ کی فضیلت صحیح احادیث میں بھی آئی ہے اور بہت سی ضعیف روایات بھی اس کے فضائل بیان کرتی ہیں. امت مسلمہ کے ائمہ, محدثین اور صوفیاء نے اس آیت مبارکہ پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور اس کے عجیب و غریب فضائل و خواص بیان فرمائے ہیں. ہمیں اپنی نظر احادیث صحیحہ پر رکھنی چاہیے اور ان سے آیت الکرسی کا مقام سمجھنا چاہیے. احادیث صحیحہ میں آیت الکرسی کا ایک خاص فائدہ یہ مذکور ہے کہ یہ آیت مبارکہ شیطان کو بھگاتی ہے, شیطان کے شر, وسوسے اور نقصان سے بچاتی ہے, اور اس کا پڑھنے والا ایک ایسی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے جس حفاظت کو شیاطین نہیں توڑ سکتے. اور آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ حفاظت کے خاص فرشتے نازل فرما دیتا ہے. یہ مضمون کئی احادیث مبارکہ میں آیا ہے. اس سے بعد اہل علم نے یہ عجیب نقطہ سمجھا ہے کہ آیت الکرسی انسان کو شیطان, جن, جادو نظر سے تو بچاتی ہی ہے, ساتھ ساتھ ہر اس حالت میں یہ کام آتی ہے جسے ہم شیطانی حالت یا شیطانی کیفیت کہہ سکتے ہیں. یہ شیطانی حالت ہم پر شیطان کے حملے کی وجہ سے طاری ہوتی ہے مثلا بہت زیادہ غصہ گندی اور ناجائز شہوت کا بھڑکنا بد نظری کی طرف مائل ہونا میاں بیوی کا آپس میں لڑنا مسلمانوں سے فضول جھگڑا یا گالم گلوچ کرنا ایک دم مایوس ہو کر بج جانا غیر اللہ میں سے کسی کے خوف یا ڈر کا مسلط ہو جانا وغیرہ وغیرہ یہ سب حالتیں اور کیفیات ہم پر شیطان کے حملے کی وجہ سے آتی ہیں وہ شیطان انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے اب جبکہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ اصل شیطان کو بھگا دیتی ہے تو پھر شیطانی کیفیات کو بھگانا تو اس کے لیے اور زیادہ آسان ہے بس ہم پر جب ایسے شیطانی حالات آئیں تو ہم یقین اور توجہ سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیں اس سے انشاءاللہ یہ کیفیات درست ہو جائیں گی اسی طرح اگر یہ شیطانی کیفیات ہم پر تو نہ ہوں مگر آس پاس بن رہی ہوں مثلا گانے بجانے کی آوازیں مسلمانوں کا باہمی جھگڑا اہل غیبت کی مجلس چغل خوروں کے فتنے تب بھی ہم آیت الکرسی کی امان میں آ کر اپنے آس پاس کی ان شیطانی کیفیات سے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں آئیے مکمل یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخری یہ دن بھی آنا تھا ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ امریکہ کو سب نے دنیا کی اکیلی سپر پاور تسلیم کر لیا تھا امریکہ کے مقابلے پر کھڑا سوویت یونین بکھر چکا تھا اور یورپ امریکہ کے تلوے چاٹ رہا تھا مسلمانوں میں گھسے ہوئے لبرل افراد امریکہ کا تذکرہ نعوذ باللہ ایک ناقابل شکست طاقت کے طور پر کرتے تھے اور امریکہ کے خلاف سوچنے کو بھی جرم اور گناہ قرار دیتے تھے مگر جہاد کی کرامت دیکھیں کہ امریکہ کابل سے بغداد تک ایسا بے آبرو ہوا کہ آج روس کا صدر بھی اسے کمزور امریکہ کا لقب دے رہا ہے آج صبح کی خبروں میں روسی صدر پوٹن کا بیان پڑا وہ کہہ رہا تھا کمزور امریکہ ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنی کمزوری پر کچھ پردہ ڈال سکے سبحان اللہ جہاد کی شان جہاد کی کرامت اور جہاد کی قوت دیکھیں کہ امریکہ کو کمزور ہونے کا طعنہ دیا جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف سارے اخبارات اور سارا میڈیا چیخ چیخ کر جہاد کو طاقتور کہہ رہا ہے اور مجاہدین کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دے رہا ہے ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ سکیں گے مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا آئیے شکر میں ڈوب کر پوری آیت الکرسی پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخری آیت الکرسی اور جہاد صاحب فضائل حفاظ قرآن لکھتے ہیں ترمذی نے اپنی سند کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عالی نقل کیا ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان و بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان و بلندی سورہ بقرہ ہے اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے ترمذی سورہ بقرہ کو قرآن کی کوہان اس لیے فرمایا کہ یہ سب سے لمبی سورت ہے نیز وہ بہت سے احکام پر مشتمل ہے یا اس لیے کہ اس میں جہاد کا حکم ہے جس سے اسلام کو سربلندی حاصل ہوتی ہے اور آیت الکرسی کو تمام آیتوں کی سردار فرمانے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس آیت میں اسم ظاہر اور اسم ضمیر دونوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ کا نام 17 مرتبہ آیا ہے واللہ اعلم اب قرآن مجید میں جہاد کے بارے میں شیطان کا کردار پڑھیں وہ کس طرح سے کافروں کو مسلمانوں پر حملے کے لیے اکساتا ہے کس طرح سے منافقین کو جہاد کے خلاف استعمال کرتا ہے وہ کس طرح سے اہل مال پر بخل کے شکنجے کستا ہے تاکہ وہ جہاد پر مال خرچ نہ کریں وہ کس طرح سے مسلمانوں میں کافروں کا خوف اور رعب پھیلانے کی کوشش کرتا ہے خلاصہ یہ کہ شیطان ہر سطح پر جہاد اور مجاہدین کے خلاف سرگرم رہتا ہے آیت الکرسی شیطان اور اس کی تمام تدبیروں کا توڑ ہے مجاہدین اگر اسے اپنائیں تو وہ مضبوط غالب اور ثابت قدم رہیں اور شہادت تک ڈٹے رہیں دوسرا یہ کہ آیت الکرسی میں حفاظت کی مضبوط تاثیر ہے جیسا کہ کئی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے چنانچہ اگر مجاہدین آیت الکرسی کا اہتمام کریں تو وہ دشمنوں کی بہت سی سازشوں اور تدبیروں سے محفوظ رہ سکتے ہیں انشاءاللہ آئیے محبت کے ساتھ پوری آیت الکرسی پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخری ایک وظیفہ آج آیت الکرسی پر یہ کالم لکھنے کے لیے اپنے سامنے تفسیر مدارک بھی رکھی تھی تاکہ آیت الکرسی کی مختصر تفسیر اور ترجمہ لکھا جائے احادیث کے کچھ مجموعے بھی رکھے تھے تاکہ بعض احادیث مبارکہ آیت الکرسی کے بارے میں آ جائیں اور شمس المعارف الکبریٰ کا عربی نسخہ بھی رکھا تھا تاکہ آیت الکرسی کے کچھ خواص و مجربات آ جائیں نیز انڈیا کے مسخرے میڈیا کا بھی کچھ تذکرہ کرنا تھا مگر کالم کی جگہ مکمل ہو گئی اور یہ ساری باتیں رہ گئیں زیادہ مفصل کالم لکھا جائے تو پڑھنے والے پچھلی بات بھول جاتے ہیں اور فائدہ کم ہوتا ہے چلیں جو کچھ آ گیا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بس آخر میں چند ضروری باتیں اور ایک وظیفہ پہلی بات یہ کہ آپ میں سے جو باقاعدہ قاری نہیں ہیں وہ آج ہی آیت الکرسی کسی عالم یا قاری کو سنا کر الفاظ کی تشریح کرا لیں. قرآن مجید کا حق لازم ہے کہ ہم اسے درست تجوید کے ساتھ پڑھیں. قرآن مجید غلط پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے, اس لیے بہت فکر کریں اور اپنی آیت الکرسی اور باقی تلاوت درست کر لیں. اس زمانے اس بارے میں ہرگز نہ شرمائیں بلکہ یہ ذہن بنائیں کہ مسلمان ہو کر غلط قرآن پڑھنا بڑی بے شرمی والا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھ لیں اور سمجھ لیں, اور اس میں جو کچھ فرمایا گیا اس پر اپنے یقین کو مضبوط کریں. وعدہ تو نہیں البتہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے کالم میں بندہ بھی مختصر ترجمہ اور تفسیر لکھ دے گا. تیسری بات یہ ہے کہ پختہ عزم اور وعدہ کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھیں گے, فجر اور مغرب کے بعد تین بار. گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کا ضروری نصاب ہے. باقی مزید جس کو جتنی توفیق ملے ان تین باتوں کے بعد وظیفہ حاضر خدمت ہے. جس مسلمان کو رزق کی تنگی ہو, اسباب بند ہو چکے ہوں, قرضے جکڑ چکے ہوں اور کوئی ذریعہ وسیلہ نہ بنتا ہو, وہ دو رکعت نماز ادا کر کے باوضو 170 بار آیت الکرسی پڑھے اور اس کے بعد 3000 بار یا کافی یا غنی یا فتاح یا رزاقو پڑھے اور آخر میں دعا کرے اول آخر 7-7 بار درود شریف. یہ عمل اگر آدھی رات کے بعد یا تہجد کے وقت ہو تو بہت ہی زیادہ مؤثر ہے, ورنہ کسی بھی وقت کر لیں. انشاءاللہ ایک بار کرنے سے ہی خیر کے آثار ظاہر ہو جائیں گے. بس یقین رکھیں اور تھوڑا سا صبر اور انتظار کریں. یا اللہ ہر مومن مسلمان مرد و عورت کو رزق حلال وافر وسعت والا عطا فرما اور ہم سب کو آیت الکرسی کی خاص برکات عطا فرما. آئیے آج کے کالم میں 7ویں بار آیت الکرسی پڑھ لیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الى آخری. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہم صل علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.